طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peygamber Efendimiz hadisini bildiğim kadarıyla diyor ki Peygamber Efendimiz Buhari'deki olduğu gibi hadis kim ki bu en son ikinci ayetini okursa Bakara suresinin o gecede ona yeterli olur. Ona yeterli olur diyor. Yani okursa. Bunu bu şekilde biliyorum ama 3 gün evinden şeytan girmez. Bunu bilmiyorum. Belki olabilir ama ben bilmiyorum. Bakmak lazım o konuya. Bilmiyorum şimdi. Ama diyorum ki kim ki okursa yani men kara kim ki okursa anlaşıldı mı? Dinlerse demiyor Peygamber Efendimiz. Dinlerse demiyor.